بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا ما ته وحی شوی دا چې د پیریانو یوې ډلې په غور سره واورېدو بیا لاړل او د خپل قوم خلکو ته یې وویل مونږ یو عجیبه قرآن اورېدلې دی چې نیغه لار خلکو ته ښیي ځکه پرې مونږه ایمان راوړې دی او اوس به مونږه هرګز د خپل رب سره څوک نه شریکوو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا او دا چی زمون دا رب شان دیر لوی او اوچت دی هغو دا زان دا پارا سو خزا یا زوی نده جوړ کرده. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا او دا چی زمونگا ناپوها خلق دا اللہ پبارکی دا حق نا خلاف دیر خبری کوی. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او دا چی زمونگا خیال وو چی انسانان او پیریان دا اللہ پبارکی حجر دروغ نشی ویلے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا او دا چی پا انسانانو کی سخلکو دا پیریانو پا سخلکو پوری بنا غختلا پا دی طریقہ هغوی دا پیریانو غرور نور هم زیاد کرو. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا او دا چی انسانانو هغه گمان اکڑو لکه څنګه چی ستاس گمان وو چی اللہ با سوک رسول نرا لیگی. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا او دا چی مونگا اسمان اولتاو نو امو لیدو چی هغه دا سوکدارانو نو ڈک دے او دا شغلو باران وریگی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا او دا چی اول با مونگا دا اوری دلو دا پارا پا اسمان کی دا کیناستلو دا پارا سزے مندلو خو اس چی سوک پت پا پتا دا اوری دو کوشش کوی نو حغا د خپل ځان د پاره په انتظار کې د شغلې یو ستوري منډي وهون کې مومي. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا او دا چې مونږ په دې نه پوهېدو چې آیا د ځمکې والو سره د سبدي معاملې کولو اراده شوې ده او که د هغوی رب هغوی ته نیغه لار ښودل غواړي. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِبَدًا او دا چی سو خلق پا منکی صالحان دی او سو دا دینا دا کمی مرتبه والا دی من پا مختلف طریقو کی تقسیم شویو. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا او دا چی مونگا پوهیدو چی مونگا نپز مکه کی اللہ آجز کولیشو او نورلا پا تیخت شکست ور کولیشو. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا او دا چی مونگا کل دا ہدایت تعلیم واورے دو نو مونگا پری ایمان راوڑو اس چی ہر چا پخپل رب باندی ایمان راوڑو نو داغ سربا دا حق وحلو یا دا ظلم کولو سیر نوی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا او دا چی پا منکی زنی مسلمانان یعنی دا اللہ حکم منون کی دی او زنی دا حق نا بے طرف دی نو کمو چی اسلام دا اطاعت لار اختیار کلا اوی دا خلاصی لار اولتا ولا او سوک چی دا حق نا بے طرف دی اوی دا دوزخ خشاک جوڑی دن کی دی وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا ما تدا وحی ہمرا غلی دا کو خلق پنے غلار باندی پا مضبوطیا سرت للے نمونگ با پاوبو خمارو کولے دا پارا دا دے چی پا دے نعمت سرا داوی ازمیخ دکلو او سوک چی د خپل رب د ذکرنا مخ اړوي دا رب با هغه په سخت عذاب کې اخته کړي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا او دا چی جمعتنا د الله د پاره دي نو په هغه کې دا اللہ سرا بل سوک مرا بلائے او دا چی کلا دا اللہ بندہ دا غو دا بلنی دا پارا ودرے دو نو خلق پا غو باندی دا حملے کولی دا پارا تیار شو قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا چیزو خو خپل رب تا آواز کوم او دا غسرا سوکن شریکوم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا ورت اوایا زستاس دپارا نه د نقصان اختیار لرم نه د سخی گڑی قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ورتوا يا ماذا الله دقرفنا هسوك نشي بچكولي او نا زد هاگو دا لمن نا بغیر بل دا پنا زی مندیشم زما کار دا دین بغیر بل حس ندی چی دا اللہ خبرا او دا هاگو پیغامونا او رسوم اس چی هر چا دا هاگو دا رسول خبرا او نمنلا دا هاگو دا پارا دا دوزخ فور دی او دا سی خلق با پاگی کی همیشه اوسی حتی اذا رأو ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا دا خلق دا دی خپلی طریقینا نمنا کیگی تر دی چی کلا هاگا سیز اوینی چی دا غیب سر وعدا کیگی نو دوی تا با معلوم شی چی دا چا مددگاران کمزوری دی او دا چا دلا پشمار کی کم ادا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا ورت او آیا ما تا ندا معلوم چی دا کم سیز وادستا سرکی گی چی هغا نزدی دے یا زمارب داغی دا پارا سو اگدا مدا مقرر وی عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغا پا غيبو عالم دي هغا هي چاہتا دخبلو غيبو خبر نور كوي سوا دهاغ رسولنا چه هغا ده غيبو دس علم ورکولو ده پارا فخ کرده وي نو داغو ولانده ورستو هغا محافظان مقرر وي دپاره د دې چې هغه ته معلوم شي چې هغه د خپل رب پیغامونه ورسول او هغه د هغه د پوره ماحول نه چاپېره دي او یو یو سیز هغه شماره لیدي.